Gün ışımadan bir saat önce aşağı inip barometreyi kontrol etmişti. Onda 4 oranında bir düşüş görünce yardımcısını uyandırıp gösterdi. Yardımcısı kaptana bakıp başını salladı. Romano üzerindeki dünkü fırtınayı gördün. Güneye gidiyor. Bana bir çay yap lütfen, dedi Thomas Hudson. Buz üzerine bir şişe soğuk çay koymuştum. Thomas Hudson arka tarafa gitti. Bir kovayla bir tahta bezi bulup teknenin kıç güvertesini iyice sildi. Daha önce de silinmişti ama bir kere daha silip tahta bezini sıktı. Sonra soğuk çayını alıp köprüye çıktı, havanın aydınlanmasını bekledi. Hava iyice aydınlanmadan yardımcısı önce kıç demirini, sonra da aranın yardımıyla sancak demirini çekti. Cili de yardımı çağırıp sandalı tekneyi çektiler, Sintine'yi pompalayıp motorları kontrol ettiler. Adam başını kaldırıp, ''Ne zaman istersen?'' dedi. ''Neden o kadar su almış?'' ''Vidalardan biri gevşemişti, sıkıştırdım. Isınacağına su almasını yeğlerim.'' ''Pekala, bana Ara ile Harry'i gönder. Birazdan yola çıkarız.'' Demiri aldıktan sonra Ara'ya, ''Bana o ağacı bir daha göstersene.'' dedi. Ara gittikçe uzaklaşan kıyı çizgisinin hemen üstündeki ağacı gösterdi. Thomas Hudson haritaya kalemle küçük bir haç yaptı. ''Eh, biz arkalarındayız. Önlerinde de başkaları var. Emir de aldık.'' ''Rüzgar gerçekten güneye kayacak mı dersin Tom?'' diye sordu Henry. ''Barometreye göre öyle. Yükselmeye başlayınca anlarız. Saat 4'e doğru rüzgar tümüyle kesilir gibi oldu.'' ''Kum sinekleri ısırdı mı sizi?'' ''Yalnızca gündüzün. Aşağı inip ilaç sıksan iyi edersin. Yanımızda taşımanın hiçbir anlamı yok.'' Şahane bir gündü. Tam satsınla Ara, çok iyi tanıdıkları Cayo Cruz'un kumsalına demirledikleri koya ve bodur ağaçlarına bakarlarken adanın üzerine kümelenen bulutları gördüler. Romano adası sanki ana kara parçasıymış gibi yükseliyordu. Tepelerdeki bulutlarsa güney rüzgarları ya da sakin kara fırtınasının habercisiydiler. ''Alman olsaydın ne düşünürdün Ara? Şunları görür de rüzgarını kaybedeceğini bilsen ne düşünürdün? Koya girmeye çalışırdım. Bir kılavuza ihtiyacın olurdu ama. Bir kılavuz bulurdum ben de. Nereden? Anton'daki balıkçılar arasından ya da Romano'dan veya Coco'dan. Şu anda oralarda balık tuzlayan balıkçılar vardır. Hatta Anton'da tekne falan bile bulunabilir. Anton'u deneyelim,'' dedi Thomas Hudson. ''Sabah uyanıp da güneşe arkanı verip yol almak hoş bir şey. İnsan dümendeyken güneşi hep arkasını alabilse ve günlerde hep böyle güzel geçse, okyanus çok keyifli olurdu.'' Gerçek bir yaz günündeydiler sanki. Sabah fırtınaları daha başlamamıştı. Gün iyi şeyler vaat ediyordu. Deniz dümdüz ve pırıl pırıldı. Sığlıktan çıkana kadar suyun dibini bile görebiliyorlardı. Uzaklarda Minerva olması gereken yerde dalgalar sakin sakin kırılıyorlardı mercan kayalıklarında. 2 aydır hiç durmadan esen rüzgarın kalıntısıydı sakin dalgalar. Deniz artık dostuz ve bir daha sıkıntı ve çılgınlık hiç olmayacak diyordu sanki. Neden öyle namussuz bu deniz diye düşündü Thomas Hudson. Bir nehir hilekar olur, zalim olur, sevecen ve dost olur. Bir akıntı tümüyle dost olur insana. Kötü davranmazsan bütün yaşamın boyunca güvenebilirsin ona. Ama okyanus mutlaka yalan söyler. Minerva dalgaların iniş çıkışlarıyla sanki kendilerine bir mal satmak istermiş gibi çekici bir görüntü sunuyordu. ''Bana bir sandviç verir misin?'' dedi Ara'ya. ''Et, soğan ya da jambon, yumurta ve soğan. Kahvaltını ettikten sonra buraya 4 gözcü getir ve bütün dürbünleri kontrol et. Anton'a girmeden dışarı çıkacağım.'' ''Peki Tom.'' ''Ara olmasa ne yapardım acaba?'' diye düşündü Thomas Hudson. Güzel bir uyku çektim. Bundan daha iyi hissedemem kendimi. Emirlerimizi aldık. Heriflerin ardındayız ve onları başkalarının kucağına itiyoruz. Emirleri yerine getiriyorsun sen. Bak, onları izlemek için ne güzel bir sabah var önünde. Gerektiğinden iyi görünüyor her şey. Kanaldan gözlerini dört açarak geçtiler. Ancak dostça dalgalarıyla denizden ve oradaki adalarıyla upuzun yemyeşil Romano kıyılarından başka hiçbir şey yoktu görünürde. "Bu havada fazla uzağa gidemezler," dedi Henry. "Yerlerinden bile kıpırdayamazlar," diye ekledi Thomas Hudson. "Anton'a girecek miyiz?" "Elbette, oraları bütünüyle arayacağız." "Ben Anton'u severim," dedi Harry. "Kalınabilecek, sakin, iyi bir yer." "Ama içerilerde adamı kapıp götürürler," dedi Ara. Az ötede kendilerine doğru alçaktan gelen bir deniz uçağı göründü. Uçak beyazdı, güneşte parlıyordu ve küçücüktü. "Uçak," dedi Thomas Hudson. "Büyük bayrağı çıkarmalarını söyle." Uçak neredeyse tekneye değecekmiş gibi alçaldı. Çevrelerinde iki tur attıktan sonra doğuya doğru yoluna devam etti. "Karşısında düşman olsaydı düşürülmüştü," dedi Henry. "Yerini bildirir, Kaya Fransız da mesajı alırdı." "Belki," dedi Ara. Öteki iki baskılı konuşmadılar. Sırt sırta vermişler, ölçü aygıtlarına bakıyorlardı. Az sonra adı Ögenio olan ve Peters Ögenio diyemediği için George diye çağırdıkları baskılı, "Uçak dış adalarla Romano arasından doğuya doğru dönüyor," dedi. "Evine kahvaltıya gidiyordur," dedi Ara. "Bizi rapor edecek," dedi Thomas Hudson. "Bir aya kalmaz herkes bizim bugün bu saatte nerede olduğumuzu öğrenir. Yerimizi haritasına yanlış işaretlemezse. Paredon Grande, Tom, iskele tarafının 20 derece açığında." "Esaslı gözlerin var. Tamam, dümeni oraya kırıp Anton'a giden kanalı bulayım artık." "İskeleye 90 derece çevirirsen aradığın yeri bulursun." "Nasıl olsa karaya oturtacağım. Hiç değilse o lanet olası kanalı bulana kadar kıyıyı izleriz." Suyun üstünde kararmış çitler gibi görünen, giderek biçimlenen, yeşillikleri ve kumsalları beliren yeşil adalara doğru yol aldılar. Thomas Hudson açık kanaldan, vaat dolu denizden ve derin sulardaki sabahın güzelliğinden isteksizce ayrılıp iç adalar arasında araştırmaya dönüyordu. Ne var ki kıyının bu yanını araştıran az önceki uçak doğuya doğru olan bu kesimde kimsenin aradıkları tekneleri bulamadığı anlamına geliyordu. Uçak sıradan bir devriye görevinde de olabilirdi. Yalnız bunun öteki görevde olması da akla yatkındı. Sıradan bir devriye uçağı olsaydı kanalın iki yanını izleyerek uçardı. Ağaçlıklı hoş bir ada olan Anton gözlerinin önünde giderek büyüyordu artık. Adanın kıyılarına doğru yaklaşırken suyun derinliğini ve yönünü belirlemek için çevresine bakınıyordu. Adanın burnundaki en yüksek ağacı Romano'nun iki tepesi arasında görmesi gerekiyordu. O rotayı tutturdu mu güneş gözlerine bile girse yolunu bulabilirdi. Suda cam gibi parlıyordu şimdi. Bugün yön bulmasını sağlayacak herhangi bir şeye ihtiyacı yoktu. Ama yine de aradığı ağaca bakarken kasırga için bir şeyler düşünmeliyim dedi kendi kendine. Ağacı iki tepe arasında görür görmez kıyıya doğru dümen kırdı. İki tarafı kireçli toprakla kaplı dar kanala girince araya, "Antonio'ya olta atmasını söyle," dedi. "Yiyecek bir şeyler yakalayabilir belki de. Bu kanalın dibinde esaslı balıklar vardır." Sonra doğruca yoluna devam etti. Kıyılara bakmadan dümdüz gitmek istiyordu. Ancak bunun Ara'nın sözünü ettiği aşırı gurur anlamına geleceğini düşünüp sancak tarafındaki sığlığa yaklaştı ve dümeni çevirdi. Yeni bir mahallenin sokaklarında gider gibiydi. Akıntı da hızlanmıştı şimdi. Önceleri kahverengi, sonra temiz ve berraktı. Demir atmayı düşündüğü yere geldiği anda Willy'nin ''Balık! Balık!'' diye bağırdığını duydu. Arkaya bakınca havada iri, pırıl pırıl parlayan bir balık gördü. Balığın ağzı açıktı, koskocamandı. Güneş ışınları, parlak pulları ve uzun yeşil kuyruğu üzerinde parlıyordu. Balık umutsuzca çırpındı güneşte ve suya düştü. Sabalo diye Antonio yüzünü buruşturdu. Basklı, beş para etmez dedi. Onunla oynayabilir miyim biraz dedi Harry. Eti yenmezse de yakalamak isterim. Willy almadıysa Antonio'dan al dümeni. Antonio'ya hemen öne gitmesini söyle. Demir atacağım. Arka tarafta iri balığın heyecanı ve çırpınması devam ediyordu. Artık kimsenin balığa aldırdığı yoktu. Demir atarken gülüyorlardı.